राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 22 जनवरी 1995 को तथा 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई बात हो तो बोलो भाई। खास महाराज जी, अध्यात्म मार्ग में चलने वाला भी अच्छा हो जाता है और शरणागत भी अच्छा हो जाता है और अच्छा होने के बाद अप्रयत्न होते हैं, तो शरणागत है उसको चढ़ने की याद आएगी तो महाराज जी अप्रयत्न कैसे होगा, उसमें दिक्कत आती है। अप्रयत्न होने के बाद अपना भगवान है, भगवान की याद आती है। नहीं महाराज जी, अप्रयत्न कैसे होगा? जो अध्यात्म मार्ग मानता है वो भी अच्छा हो जाता है, मेरा कुछ नहीं हो जाता है। तो शरणागति में अच्छा अप्रयत्न कैसे होंगे अच्छा के बाद? अप्रयत्न हो जाए इसलिए भगवान के शरण में हो गया, शरण हो गया बस, फिर अपना प्रयत्न होता ही नहीं। तो परमात्मा का चिंतन जो होता है बार बार, चिंतन होता है, करता तो नहीं है, करता नहीं है, करता नहीं है, लेकिन होता तो है ना, होता है, होता तो होना पे वो बाधक नहीं है क्या? ना, वो जो सहायक होता है, बाधक नहीं होता। देखो, एक करना होता है, एक होना होता है, एक है, तीन स्टेज है तीन। मानो परमात्मा की तरफ चलते हैं तो पहले करना होता है, उसके बाद होना होता है, उसके बाद है होता है, उसमें पूर्णता हो जाती है। पहले भजन करते हैं, फिर भजन होता है, फिर भजन रूप ही हो जाता है, वो भगवत रूप ही हो जाता है। तो करना बंद हो जाता है उनका, होना रहता है। मेरे प्रश्न मूल में ये था कि संसार का चिंतन होता है ना, वो तो अप्रिय लगने से अपने आप उसकी उपेक्षा हो जाती है, लेकिन परमात्मा का अगर चिंतन होता है तो उसकी उपेक्षा नहीं होती, प्रिय लगता है वो। प्रिय ऊपर वो प्रिय लगता है, तो ये बात मैंने कही थी, नहीं कही तो भूल हो गई होता, हो गई होगा कोई। वास्तव में भगवान का चिंतन प्यारा लगता है, तो प्यारा लगता लगने से करना नहीं पड़ता है, करना होता नहीं, होने लगता है, और होना होता वो बाधक नहीं होता। मन ये जो कहीं कहा है कि करना बाधक होता है, तो करना बाधक वहाँ होता है जहाँ किया जाता है। तो पूरा मैं समझा नहीं हूँ किस परिस्थिति, वो किस बात पर आप पूछते हैं, ये मेरे को पूरा पता नहीं लगा है। परंतु करना बाधक होता है, होना बाधक नहीं होता। दुनिया में बहुत बातें हो रही है, हमारे क्या फर्क पड़ता है? ये जो अप्रयत्न होने के बाद परमात्मा का चिंतन होता है, ये जो होना है परमात्मा का चिंतन और प्रिय लगना, ये अप्रयत्न अवस्था के अंदर ही है या ये भी बाधक है? नहीं, बाधक नहीं है, बिल्कुल बाधक नहीं, साधक है, उनको सिद्ध करने वाला है, सिद्ध करने वाला है। शरणानंद जी ने लिखा है ना, अपनी एक बात परिस्थिति लिखी ही कि वे जा रहे थे गंगा के किनारे किनारे, चल रहे थे, एक ही नहीं थे, लाठी हाथ में थी, उनके साथ चल रहे थे, तो किनारा गिर गया एकदम, तो पानी में गिर गए, तो पानी में गिर जाने से ट्रेन आता नहीं, थोड़ा ही आता उतर, ट्रेन आता नहीं, अब जाओ अंदर चले जाओ किधर पता नहीं, तो कहते हैं तो हाथ में सोल छोड़ दिया, यहाँ हाथ में उसके शरण हो गए, तो शरण तो हुई, शरण थे ही, मैं शरण हुआ, विश्वास सही में भगवान का हूँ, तो उसे पानी से लगा धक्का, जो किनारे पर गए वही लाठी मिल गई, एक वही लकड़ी मिल गई। तो ये बात भी नहीं, तो शादी होता है शरण में प्रयत्न नहीं होता, अप्रयत्न होता, वो प्रयत्न नहीं होता, अप्रयत्न होता, तो अप्रयत्न में स्वतः होता चिंतन, चिंतन करने में न किंचित चिंतित रहा था बात ये चली थी ना, समय समय ऊपर में बुद्धिया आत्मसंसम मन करता न किंचन चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे तो करना होता है ना, उसमें कर्तव्य ज्ञान होता है, होना होता है उसमें कर्तव्य ज्ञान नहीं होता। इसमें ये था कि अशुद्ध संकल्प उठता है, अगर उसके साथ मिल जाते हैं तो ये भूल होती है। हाँ, तो भूल भी अशुद्ध के साथ में होती है। अच्छा, लेकिन अगर परमात्मा के चिंतन तो शुद्ध संकल्प जैसा ही हुआ, हाँ, तो उसके साथ तो मिल जाते हैं ना, तो कोई हल नहीं होता। वो देखो, खास आप भूल मूल में भूल के संसार से तो मिलना पड़ता है, उसमें मिला हुआ है स्वतः, परमात्मा के साथ मिला हुआ है एक, मैंने भूल कैसे हो गई। मानो सांसारिक संकल्प होता है वो तो असत होता है, असत के साथ तुम चिपक जाते हो तुम, और सत्य तो तुम स्वरूप ही हो, वहां चिपकता कैसे होगा। मानो परमात्मा का अंश है ना जीव, तो परमात्मा को तो खास सजाती है, तात्विक एकता है, और विजाती का चिंतन होता है, उसके साथ चिपक जाते हो तो बंधन हो जाता है, और उसके साथ एक हो तो एक हो जाते तो वो तो है जो हो जाता है, नया चिपकना नहीं हुआ ना, नया चिपकना हो तो बंधन होता है। अप्रयत्न में कुल मिला के परमात्मा का चिंतन होने लगता है, अप्रयत्न में, अप्रयत्न इसलिए अप्रयत्न होते हैं। हाँ हाँ, होने लगता है, वो होने लगता है, आगे बस है और आप ही हो जाता है, करना करना खत्म हो जाता है, होना हो जाता है। जैसे जैसे हम भोजन करते हैं, और भोजन करने पर भोजन पचता है, तो करने में तो कर्तृत्व अभिमान है, भोजन के पचने में भी क्रिया है, उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं है, वो पचता है आप ही, इस तरह से भगवान में एक हो जाता है, फिर आप ही होता है चिंतन, आप ही, फिर वो चिंतन भी वास्तव में भगवान का ही होता है, भगवान का किया होता है, भगवान का ही होता है, वो भगत भगत भक्ति भगवान हो जाता है, पहले होता है भगत, फिर होनी है भक्ति, फिर होता है भगवान। साधक होता है वो साधन होता है, पहले पहले साधक बना मिट करके साधन हो जाता है, साधन होकर के साध्य हो जाता है, एक एक साधक बना देता है, तीन देते हैं साधक साधन साध्य, और साधन करते करते साधक बना मिट जाता है, भगवान की कृपा से भजन होना रहता है, उस वजह से भाव होता है भगवत की कृपा से ही हो रहा है, भजन भगवान की कृपा से, सब भगवान की कृपा से, सब भगवान की कृपा से हो रहा है, वो तो देखता रहता है कृपा, तत्ती रुकम पम सुमेश माना, कृपा को देखता रहता है, कृपा वो कोई करना ही है, वो होना होता है जो भगवान की कृपा को देखता है, कृपा कृपा से जो होता है, जहां से कृपा नहीं कृपा आ जाती, उसकी कृपा कृपा तृप्त नहीं होती है, कृपा खुद तृप्त नहीं होती, खुद कृपा करने में जहां से कृपा नहीं कृपा आ जाती, कृपा आघात गया ना, न आघाती तृप्त नहीं होती, वो कृपा बढ़ती रहती है आपकी, भक्त को कुछ करना पड़ता ही नहीं, करता ही नहीं, करना पड़ता ही नहीं, बालक को करना क्या पड़ता है, माँ करेगा वो करे, जो तो माँ करे बलगर क्या करे, बार क्या करे, बल करने में स्नान कर क्यों करना, ये रोता है माँ करती है, तो सोचता ही नहीं इतना, पहले फिर समझने लग जाता है बालक की तरह होता है, तो क्रिया भगवान की तरफ से होती है, बालक के पालन करने में अगर बालक की सम्मति रहे तो बालक का थोड़ी पालन होता होगा, समझ ही नहीं लेते, तो बालक तो मूर्ता में आगे होता है, वो विकृता में होता है, उसका फर्क बालक की तरह ही होता है, बालक और कीड़े बालक की तरह खेलता है, वो तत्व की पुष्टि बात कर रही है, तो बालक तो समझता नहीं है, और वो समझता है, इस वास्ते वो समझता नहीं, इस वास्ते रोता है, और ये समझता इस वास्ते रास्ता है, ये फर्क रहता है दोनों में, या करते भगवान ही है सभी, जैसे माँ करती है ना, तो बालक के तो बेसमझ जाती है, इस वास्ते माँ के स्वास्थ्य छोड़ाते नहीं, उसके विपरीत से विपरीत क्रिया में ध्यान आता है, विपरीत से घटना में, जैसे भगत रघुनाथ की बात आती है, वो अपनी स्टेज से जाता था, तो वो मंत्री का पुत्र आया, जो फौज घेर हुई, चारों तरफ घोड़सवार आ गए, ताड़ना करता है, छोड़ मेरे इसको, वो कहाँ ले जाता है ऐसे स्त्री को, ऐसे करता है तो स्त्री अन्नपूर्णा डरती है, रघुनाथ हंसता है, हंसता है क्या कृपा आपकी हो रही है, कैसे आप कर रहे हो, हंसता है वो तो उसको कहता है दुखी होना भगवान को तिरस्कार करना है, वो तो चला मारने पास आ रहा है वो, उसमें वो हंसता है भगवान कृपा कर हंसता है बस्ती से करता है, कहता है कि तुम दुकान ले जाता है छेद कर मैं मेरी स्त्री है याद है भगत ना थी तो उसमें वो हंसा है वहां डरती है डरता नहीं डरा भगवान को तिरस्कार करना है डरते नहीं भगवान की कृपा हो रही तो तुम उत्साह आ गए कहाँ जाते हो हमें डरता है और सब वो बता दिया मेरे साथ साथ ने तो वो उसने पत्ते रुकम्पा सुशीक्षण भूल जाने वाला तो वो कृपा को देखता रहता है हरेक घटना में दुखदायी दुखदायी से दुखदायी घटना में भी कृपा देखता है वास्तव में तो भगवान ही है घटना भी भगवान है घटना करने वाले भी भगवान है वैसे दृष्टि में तो जैसे प्रभु में देखे जगत प्रभु में ही देखता है तो प्रभु की लीला देखता हो दुखदायी में भी प्रभु की लीला देखता है मृत्यु में भी भगवान भी देखता है मृत्यु रास्ता भगवान की मृत्यु में ही हूँ साफ कहते हैं कैसे कैसे चिंतु से भगवान माया तो मृत्यु में भी भगवान देख भगवान भी देखता है मृत्यु में भी संकट में भी वो भगवत सो अन्य जाति ऐसी मत न टरे हनुमान भगवान मत चलती नहीं उसमें मौत में भी दुख में भी मत न टरे हनुमान मैं सेवक ससरासर रूप स्वामी भगवंत तो मत चलती नहीं कभी दुख में सुख में अनुकूलता में प्रतिकूलता में कैसी परिस्थिति में भी मत न टरे हनुमान मत चलती थी भगवान है पर दुख कैसे हो दुखदायी परिस्थिति में दुख कैसे हो जैसे देखो कोई कांटा निकाले तो कांटा निकालने में खून आ जाता है गहरा घोटा हुआ है और दिखता है वहां जहाँ खून आता है वहां सुई चुभ हुए तो दुख होता है यू करता है तो कह रहे निकालने में नहीं निकालो छोड़ भी ना ना निकालो तो निकालो जो वो दुख अनुकूल है ना समझे नहीं दुख अनुकूल प्रतिकूल नहीं है दुख शिष्यार करता है बुरा लगता है मन बुरा भी लगता है अनुकूल है प्रतिकूल नहीं है वो छोड़ो छोटे मत निकालो तो इस तरह से पहली अवस्था में होती है आगे वो भी नहीं रहता कोई लीला मार्ग मस्त है उसमें भी पहली अवस्था में भी ऐसी बात होती है भगवान पर विश्वास है भगवत बुद्धि है विश्वास उसमें भी शोक होता है अनुकूल प्रतिकूलता में अनुकूलता अनुकूलता अनुकूलता प्रतिकूलता में अनुकूलता होती है जो ठीक हो रहा है हमारे भी ठीक हो रहा है प्रभु सब जानते हैं मैं प्रभु का हूँ तो प्रभु के रहते हुए बेटी कैसे होता है जैसे नामदेव जी महाराज घर जल रहा है जलते हुए खुशी होते है भगवान भोग लगा रहे हरेक आदमी में थोड़े भोग लगा रहे खुशी आ रही है उसमें बाल पड़ी जी महाराज ने क्या अपराध किया है लगाओ भोग लगाओ इसमें बोला तो उसे दुख रहे घर वाले को दुख होता है सुख होता है क्या हरेक को नामदेव जी दुख होता है क्या लोगों के दृष्टि में आखिर नहीं होता है उस दृष्टि में सब ठीक होता है बेटी होता है बेटी का खतरा ही उठ जाता है बेटी खतरा ही उठ जाता है किसम खतरा हुआ बेटी का खतरा ही नहीं होता और बैंक में खतरा जमा होता है ना खतरा ही नहीं बेटी को तो खतरा ही उठ खतरा नहीं कहाँ खतरा है बताओ कहाँ देखे वो किसमें जमा करे भगवान जो कुछ करी गोपाल की सब हुए सब गोपाल की होती सभी करी गोपाल की सब हुए जो अपना पुरुषार्थ मानता अति झूठो अति झूठ झूठो अति झूठो सोए करी गोपाल की सब हुए भगवान की मर्जी में कैसा होता है भगवान मर्जी से होता है करने है उसमें तो सावधान रहना चाहिए होने में प्रसन्न रहना चाहिए हो जो होता है ठीक होता है क्योंकि होने में भगवान का हाथ है बेटी नहीं होता करने में हाथ अपना होता है कर्तृत्व रहता है तो उसका कर्तृत्व जब तक साधक रहता तो कर्तृत्व रहता है साधक साधन नहीं हो जाता है फिर भक्ति भक्ति हो जाती है भक्त नहीं रहता है भक्ति केवल रहती है भक्ति भगवान की साधन नहीं जाती है हरेक साधन में ज्ञान के साधन में भी पहले जिज्ञासु रहता है जिज्ञासु को फिर जिज्ञासा मात्र रहता है जिज्ञासा मात्र ज्ञान मात्र हो जाता है ऐसे योगी रहता है, पहले योगी रहता है, योग रहता है, योग का प्राप्त वस्तु रहती है, फिर योगी नहीं रहता, फिर योग रहता है, योग बात भगवान से एक हो जाते है। तीन बात हरेक साधु होती है, पहले साधु होता है, फिर साधन होता है, फिर साध्य होता है, फिर साधु साधन होता है, साधन होकर साध्य हो जाता है, एक ही हो जाता है, फिर पूर्ण हो जाते हैं। तो तुम्हारी शंका कहाँ है बताओ? हमारी शंका यही थी कि ऑपरेशन किस लिए होते हैं, ऑपरेशन का हम तो समझा कि न किंचित अभी चिंतित, तो इसमें तो चिंतन होता है, तो आपने ठीक कह दिया कि ये भगवान का चिंतन होने के लिए ही ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन होता है वो अपना प्रयोग करना, करता नहीं था चिंतन, चिंतन करता नहीं है वो, और चिंतन होता है, होता है चिंतन भगवान का, साधक के जो कच्चा साधक है उसे चिंतन होता है संसार का, उसके साथ चिपक जाने से बंधन होता है, अब बोलता है भगवान का ही, भगवान का चिंतन भगवान की शक्ति से हो रहा है, तो उसमें बात है क्या लगी? वो यही बात जरूर है कि जब जो चिंतन होता है तब तो है दूरी है थोड़ी, चिंतन करता है तब तो चिंतन से भी दूरी है, और चिंतन होता है जब चिंतन में दर्शित हो गया, चिंतन ही है उससे थोड़ी दूरी है, और वह चिंतन होकर आप ही एकता हो जाएगी, वहाँ प्रयत्न नहीं है, भक्त का प्रयत्न नहीं होता है, भक्त का भक्ति और भगवान ये में मानो साधन भी भगवान है और साधी भी भगवान है, वहाँ वह साधन भी भगवान है और साधी भी भगवान है, साधन दूसरा नहीं है, दूसरी जगह साधन दूसरा होता है, साध्य और होता है, मानो ज्ञान योग और कर्म योग है उसमें साधन अलग होता है, साधन अलग होता है, साधक अलग होता है और साध्य अलग होता है, और भक्ति योग में साधक अलग होता है, वो साधक बना मिटने से वो साधन साध्य रूप हो जाता है, उपाय भी परमात्मा और उपेय भी परमात्मा, उपाय जो साधन है वो भी परमात्मा रूप होता है, उपेय भी परमात्मा रूप होता है, क्योंकि ये सबका साध्य है, ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग लय योग हट योग राजयोग मंत्र योग आदि जितने योग है सब योग, योग तो हमारे संबंध का भगवान का संबंध होता है, तो संबंध होता है तब तुम योग रहता है, संबंध होने के बाद में योग वो स्वरूप परमात्मा स्वरूप ही रहता है केवल ही, और भक्ति और भक्त का तो वो संबंध भी भगवती रूप हो जाता है, इसमें भक्ति में विषमता होती है कर्मयोग ज्ञान योग की अपेक्षा, इस वास्ते वो अलौकिक होता है, ये तो लौकिक है, अभी ये लिखा रहे हैं उसमें ये लिखा रहे हैं, वहां लौकिक अलौकिक, मुक्ति भी अलौकिक है, भक्ति अलौकिक, मुक्ति भी लौकिक है, ज्ञान मार्ग में ये लौकिक है, देखो ध्यान तो आप होता है, लौकिक अलौकिक क्या है कि लोकेश स्वयं द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नगर ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम, तो संसार में हर एक आदमी को एक शरीर है एक शरीरधारी है, शरीर जड़ है शरीरधारी चेतन है, ये दो बात का ज्ञान हरेक को है, पर भगवान का ज्ञान नहीं हरेक को, भगवान का विश्वास होता है ज्ञान नहीं होता है, दिखा रहा ही नहीं बात, भगवान है ये विश्वास है ज्ञान नहीं है, शास्त्र में कहते हैं शास्त्र को सुन करके विश्वास होता है, भक्तों को सुन करके विश्वास होता है, और जड़ चेतन तो दोनों दिखते हैं साफ, मन शरीर है शरीर में शरीर ही है, शरीर ही चेतन है और जड़ शरीर जड़ है, ऐसी दो चीज दिखती है, इस वास्ते ये दो जितने हैं दोनों का साधन लौकिक है, और भगवान तो दिखते नहीं, पहले ही लोगों को पकड़ा हुआ हो, और ज्ञान योग कर्म योग के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, फिर अलग हो जाएगा, पर भगवान पहले ही अलौकिक है, लोक में दो निष्ठा है, दावी में पुरुष हो लोके क्षर से अक्षर है, क्षर अक्षर दो लोक में है, परमात्मा पुरुष पुरुष तन्य क्या नाम है उत्तम पुरुष अन्य, उत्तम पुरुष अन्य वो अन्य लोक के लिए है, लोक देता जीवात्मा और शरीर, शरीर जो शरीर ये दो तो लोक में है, उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा है, परमात्मा कहते हैं ये दो को तय में सत्यम प्राप्त कर सब भरण पोषण करता है, वो भरण पोषण होने वाले जीव है सभी, वो भरण पोषण विभर्ति अध्यय है ईश्वर, ईश्वर है तो विदव अलग जो है वो ये लौकिक है, तो लौकिक में चिपकता है वो बाधक होता है, अलौकिक मतलब उसका अंश है ही, अगर किसी दूसरी गोदी में जाए तो बालक चिपकता है, माँ का तो बाँ का ही है वो तो उसी का ही चिपके, तो उसे दोष क्या हुआ? माँ को पकड़ लेता है, माँ को भी अंदाज है, बच्चे को याद आता है, बच्चे को माँ मिल गई, माँ को भी सब मिल गया, ठाकुर जी को भगवान मिल जाए तो वो आया नहीं प्रसंग एक तापस आवा जी जैसे रंग के पारस पारस मिल जाए रंग को जैसे, तो भगवान भी रंग है वहाँ, भगवान की भूख है भक्त की, क्यों भगवान और चल दू मैं ये हुए कल दू मैं तुलसीदास जी महाराज, तो भगवान के लिए दुर्लभ था भक्त, भक्त के लिए भगवान दुर्लभ थे, तो दोनों ही लालची हुई रंग को धर्म मिल दूसरे से, भगवान को भक्त मिल गया तीर्थमय होने वाले को कलजुग में भक्त मिल गया कलजुग का, और कलजुग में होने वाले तीर्थ वाले भगवान मिल गए, तो दोनों की दुर्लभ चीज है यार, दुर्लभ चीज मिली, तो भगत भी भगवान लाता है भगवान को जान लाता है, दोनों का आनंद आता है। और भक्ति में अगर अपना उद्योग नहीं होता भगवान का उद्योग होता है, हम शंका करो और बोलो जब समाधान नहीं है तो बोल लो। आप बोले कि अभी साधन साधन भी भगवान ही है, वो कैसे महाराज? भगवान के इस वास्ते निष्ठा, वहाँ दो निष्ठा कहीं नहीं, लोक में दो निष्ठा है, एक तो ज्ञान निष्ठा है योग निष्ठा, कर्म योगी योग सांख्य है ना, कर्म योगी कर्म योगी नाम प्राप्त होता है, ज्ञान योगी संख्या नाम, कर्म योगी नहीं योगी नाम, तो योगियों की कर्म योग से निष्ठा है, संख्य योगी ज्ञान योग से निष्ठा है, भगवान की निष्ठा होती है वो अपनी नहीं होती है, वो भगवान निष्ठ होती है, निष्ठा भगवान नहीं होती है सीधी, इस बात वो भगवान निष्ठ होता है, वो ज्ञान संख्य साधन निष्ठ नहीं होता है, वो भगवान निष्ठ होता है, लोक निष्ठा लोक में दो निष्ठा है ज्ञान योग और कर्म योग की, तो वो तो भगवान निष्ठ होता है, केवल भगवान में साथ हो जाता है वो, मानो कर्म योग और ज्ञान योग तो साधक का होता है और भक्ति योग भगवान का होता है वहाँ, तो वो उपाय भी भगवान है, उपाय भी भगवान, यहाँ उपाय सांख्य योग और कर्म योग ये है, सांख्य योग के द्वारा तत्वों की प्राप्ति होती है, कर्म योग के द्वारा तत्वों की प्राप्ति होती है, तो ये उनके द्वारा प्राप्ति होती है, वहाँ प्राप्ति करने का उपाय भी भगवान ही है, शरण भगवान की होता है, इस बात भगवान कहते उन पर कृपा कर नैत बुद्धि दे रहा हूँ ज्ञान मैं देता हूँ, तो ज्ञान होता नहीं उसको, बदामी बुद्धि योगम तम ये नाम अनुकाम पार्थम हम अज्ञान जमन पाप नाश है हमें, अज्ञान नाश मैं करता हूँ, वो भक्त आप करता है नाश, ज्ञान ज्ञान मार्ग वाला योग मार्ग आप नाश करता है, और यहाँ भगवान कहते मैं करता हूँ, तेसा हम समुद्र भाव में सुधार उद्धार मैं करता हूँ, वो उद्धार अपना करता है, ते प्राप्त मंत्री मामेव वे तो मेरे को प्राप्त होते हैं ज्ञान वाले, अरे उनके उद्धार मैं करता हूँ, तो वे तो उद्धार करने में उपाय उनका होता है, अरे यहाँ उपाय भगवान का होता है, भगवान निष्ठ होता है, इस बात से उनका चिंतन वो भगवत स्वरूप ही होता है, ये तो सर्वाणी कर्माणी मई संन्यास्य मत पर अन्य ने भी योगे न मान ध्यान तो उपास थे तेसाम अहम समुद्र था, उनका उद्धार करना मैं होता हूँ, और वे ज्ञान मार्ग से मत चलते हैं, ते प्राप्त मंत्री माँ में वे मेरे को प्राप्त होते हैं, और उनका प्राप्त मैं करता हूँ, तो साधक भगवान भगवान निष्ठ, वो ज्ञान निष्ठा योग निष्ठा नहीं होती है, भगवान निष्ठ होता है खुद ही भगति भगति भगवान में निष्ठा होती है, मानो साधन भी भगवान है, साध्य भी भगवान, वहाँ साधन ज्ञान योग और कर्म योग साधन है, और प्रापणी तत्व ज्ञान साध्य है, यहाँ साधन भी भगवान का सहारा भगवान के भरोसे में, और साध्य भी भगवान और साधन भी भगवान, और पुकारने भी भगवान, पुकारने में आना है वो भी भगवान, पुकारना भी भगवान में, तो पुकारना भी भगवान रहते हैं, पुकारने में आगे प्राप्त होने वाले भी भगवान रहते हैं, ऐसा वो साध्य रूप होता है, ज्ञान योग कर्म योग का साध्य होता है दूजा ज्ञान, और उसी का साध्य होता है भगवान, इसलिए पहले से ही भगवान है, पहले से आरंभ से ही भगवान की कृपा से ही होता है सभी, वो कृपा ही मानता है हरेक में। अब बोलो, अब ठीक है, आपको कोई बोलो, योगी भक्ति योगी योग भ्रष्ट नहीं होता। योग भ्रष्ट कैसे हो? योग भ्रष्ट तो होता है कि योगा चलित मानस कैसे सो हाँ, तो वो योग से चलित बना होता है, वो कर्ण सापेक्ष साधन है। कर्ण सापेक्ष मन को साधन लगाता है भगवान में, ये मन में नहीं, मन में लगाता है, खुद लगता है वो, ये फर्क है। भक्ति योगी मन भी तो लगाता है, मन लगता है उसका, मन लगता नहीं खुद लगता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो खुद भगवान में लगा, अब मन को लगाता है, वो लगाते हुए फिर मन भी भगवान का, बुद्धि भी भगवान की, आप भी भगवान का, सभी भगवान का चिन्हता हो जाती है। भगवान में मन लगाता नहीं है, भगवान का होकर हो राम को नाम जब हो राम जी का होकर के, तो स्वयं जब देखो ध्यान दो कि आप अपने मन को अपना मानते हो, बुद्धि को अपनी मानते हो, इंद्रियों को अपनी मानते हो, है ना, प्राणों को अपना मानते हो, शरीर को अपना मानते हो, वो होए भगवान, भगवान का हो जाता है, तो आपकी अपनी मानने वाली चीज अपनी रही क्या? मानो जैसे पति पिता से उसका ब्याह हुआ, तो वो जब पति की हो गई, तो पति की हो गई तो उसका शरीर, उसके गहने, उसके कपड़े, उसकी चीज, वो फिर अपनी अलग रही क्या? वो पति हो सभी, और गोत्र भी नहीं रहा अपना, गोत्र में और बात चीज, गोत्र तो अलग चीज होती है ना, पिता का गोत्र होता है, वो गोत्र नहीं अपना नहीं रहा, वो पति का ही गोत्र हो गया, उसका पति का ही गोत्र हो गया। इस वजह से अपना मन बुद्धि नहीं रही, अपना पण देखता है इस वास्तव लगाता है, तो लगाता है सबसे कुछ अभिमान अहंकार है, अभिमान है वो, परंतु वो अभिमान जाए नहीं भोरे, कौन अभिमान, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, वैसे ब्याह होने पर मैं कुमारी हूँ ऐसा अभिमान नहीं आता कभी, भूल कर गई, मैं कुमारी हूँ अभिमान थोड़ी आएगा, अभिमान मैं हूँ ऐसा रहेगा, परंतु ये रहने पर कुमारी हूँ थोड़ी रहेगा, ऐसे भक्त के अभिमान रहेगा, परंतु मैं धनी बिना हूँ ऐसा नहीं होगा, मालिक के बिना हूँ ऐसा नहीं होगा, मैं तो मालिक का हूँ। आरम्भ में होता है, आरम्भ में दीक्षा देते हैं तब शिष्य गुरु का हो जाता है, दीक्षा देता ही, दीक्षा देता ही गुरु का हो गया। अरे गुरु जी क्या करते हैं कि तुम भगवान के हो गए, गुरु गुरु मेरा हो गया नहीं कहते हैं। जो वास्तविक गुरु होते हैं वो ये नहीं कहता तुम मेरा चेला हो गया, अरे तुम्हारे को देव तुम्हारे को दे, तुम भगवान के हो गए, ये कहते हैं, और क्या कहते हैं बताओ, अब मेरा चेला हो गया तो ही कहते हैं, कहने तो अपना मानते हैं, तो अभिमानी मानते हैं। परंतु जो भगत होते हैं, शिष्य दो बनाते, एक तो शिष्य अपना बनाता है और एक भगवान के सन्मुख करता है, तो गुरु अपना बनाता है, वो गुरु तो कालनेमि की तरह होता है, जब वो शिष्य बनाता है, जैसे हनुमान जी महाराज कहा ना, हनुमान जी गुरु हुए विभीषण के, विभीषण गुरु हुए, मैं गुरु सो ही हूँ, देखो मेरे को भगवान ने किया, तो वो भगवान का विश्वास सिद्ध करता, जैसे मेरे को भगवान ने स्वीकार किया, सुबह नाम ले तो आहार जिस को नहीं मिले, ऐसा कभी चंचल है, कभी चंचल हूँ, मैं ऊपर कृपा करी तो क्यों नहीं करेंगे, तू श्रेष्ठ है, ब्राह्मण कुल में तू इस पर करेंगे करेंगे, तो वो अपने सन्मुख नहीं करते, भगवान सन्मुख करते, वो गुरु होता है, तुम भगवान के हो गए। बोले साधु कहते हैं ये राम जी के हैं, सब राम जी के हैं, जो साधुओं के कंठे बंधा देते हैं उनको अपना नहीं कहते हैं, ये भगवान सब राम जी के हैं, तो भगवान के ही मानते हैं। अब वो ऐसा कहते हुए मानते हैं अपना चेला, तो अभिमान है वो, तो अभिमान तो ना गुरु जी का कल्याण होता है ना चेला का कल्याण होता है। राम को तो राम को तो हो ही गया। अरे भाई देखो, लड़की का ब्याह होते पति की हो ही गई, अब छोरा छोरी होने देरी लगेगी, पति के होने में क्या देरी लगी, इस वजह से भक्ति के लक्षण आने में देरी लगेगी, मगर भक्त तो हो ही गया। तो भक्ति वो कामना स्वाति है क्या, उसको अपने नहीं रही ना, अपने तब तक है जब वो सुहाती है, उसने सुख भोगता है, तब तक भक्ति में कमी है, वो सुहाती नहीं है, वो तो व्याकुल हो जाता है, अपने दूर करता, अपने दूर होते नहीं, बालक से दूर नहीं तो बालक रोता है, बालक का काग धारा कुत्ता रोता है, वो क्या करे, तेरे भक्त रोता है, सुहाता नहीं तो भगवान को रोना, भगवान को सही नहीं है, भगवान ठीक कर देते हैं। पूरा नहीं हो सके, पूरा तो भगवान ही करते हैं, पूरा उतना नहीं है, अपनी तो तैयारी तैयारी जीव की होती है, फिर वो तो दाद दे, लगवा दे, लगन वाला साथ दे। मान लो तैयारी पूरी नहीं हुई, पूरी तैयारी नहीं होती, वो तो मैं गलती है, नाम जब हो जाएगा, पूरी मर जाए तो मर जाए, रोग भेट नहीं होता, भगवान मन तो भगवान की तरफ जाता है, वो भगवान कर जाएगा, हाँ तो भी, और जन्म हो जाए भी उसे योग भ्रष्ट नहीं कहता, योग भ्रष्ट तो योगाचरित मन से होता है ना, मन से अगर भगवान करता है, मन से अपने आप को अहंता नहीं बदलता है, देखो कर्म योगी की तो अहंता शुद्ध होती है और ज्ञान योगी की अहंता मिटती है और भक्ति योगी की अहंता बदलती है, बदलने का मतलब मैं भगवान का हूँ, जब चेला हो जाने पर होता है ना, मैं तो अब चेला हो गया, तो मैं चेला हो गया होता है ना, मन थोड़े लगाया भगवान में चेला में, चला चलो मन बुद्धि नहीं हुआ चेला, मैं भगवान का हूँ, मैं चेला हो गया, तो मैं भगवान का हो गया, दीक्षा होते ही मैं भगवान का हो गया, तो मैं भगवान का हो गया, यही तो अटल होता है सुपे ही, अरे ब्याह हो गया यही तो अटल होता है कि नहीं, ये अटल होता है, अब वहाँ काम करेगी वो भी कब बनेगी, जब वो सासू बन जाएगी तो मालिक बनेगी, सासू बनेगी तो बसरी मालिक बनेगी, सासू बनेगी तो बसरी मालिक बनेगी, परंतु जाते ही बहू रानी आएगी, बहु रानी मालिक आएगी, वो सासू देखती है कि अब सब काम बहू को दे देना है, अपना पसंद करो, असली बात बताऊंगा, बड़ा ही बात नहीं कहता हूँ मैं, बहू आते ही माँ की इच्छा रहती है, लड़का पैदा होता तब से कि ये मेरे बहू आवेगी, बहू की इच्छा होती है, पिछड़ में माइयों को पूछो आप, वो आनंद आता है उत्सवे में, तो बहू आवेगी, बहू काम करेगी मेरा, फिर बहू आ जाएगी तो फिर राजी हो जाती है, बस ठीक हुआ, अब मालिक ना आ गई, भाई घर की मालिक ना आ गई, अब तो बहू रानी करते हैं, नारायण नारायण, सोने ज्यादा हो गया भाई।